Diciamo con dal, vi spicciamo Natali, a te che napo tomi a me sa guardi scemo Natali, alza poti diciamo con dal, vi spicciamo Natali, a te che napo tomi a me sa guardi scemo Natali. Είναι πιο αριστερό από την αριστερά, είναι πιο κεντρό από το κέντρο. Άντε, ευχαριστούμε, να είστε καλά. Κόμμα κέντρο αριστερό. Όχι γιατί έχει λίγη αριστερά και λίγο κέντρο. Είναι πιο αριστερό από την αριστερά. Είναι πιο κέντρο από το κέντρο. Ό,τι είναι γραφτό του καθενός. Τα δικά μας τα γραφτά δεν τα ξέρουμε. Εδώ του Κασελάκη το γραφτό είναι να είναι λίγο πιο αριστερό από τα αριστερά, λίγο πιο κέντρο από το κέντρο. Όλα δύσκολα, όλα σύνθετα. Όλα αυτά για να περιγράψει το τίποτα. Να περιγράψει αυτό που είναι άλλοι 10. Σφαγή στην κέντρο αριστερά, όλοι δηλώνουν κέντρο αριστερή ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και όλοι διεκδικούν θέση στην κέντρο αριστερά. Είχαμε τα βαφτίσια, είχαμε και χθες εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ, διαλέξαμε να ξεκινήσουμε με τα βαφτίσια γιατί φτιάχτηκε το κίνημα της Νέας Δημοκρατίας. Κίνημα Δημοκρατίας! Κίνημα Δημοκρατίας! Της Νέας Δημοκρατίας. Γίναμε κίνημα από αντίσταση στην κατάλυση της ισοκομματικής δημοκρατίας. Ποιος πέθανε? Φιλοδοξούμε να γίνουμε η επιστροφή της πραγματικής δημοκρατίας στη χώρα που τη γέννησε. Κίνημα Δημοκρατίας! Της νέας δημοκρατίας μας! Φιλοδοξούμε να γίνουμε η επιστροφή της πραγματικής δημοκρατίας στη χώρα που τη γέννησε. Να σε καλά. Με τη βλακία σου προσφέρεις απλόχερα το γέλιο. Πολλές είναι οι βλακίες. Η συγκεκριμένη εδώ ήταν αυτό ότι θα γυρίσει η δημοκρατία στη χώρα που την γέννησε. Δεν ξέρω αν γεννήθηκε εδώ η δημοκρατία, άλλες εποχές. Άλλες συνήθειες τότε, άλλα μεγέθη, όμως δεν ξαναγυρνάει με τίποτα και δεν γυρίζει και σε καμία άλλη χώρα. Τότε ήτανε, τότε δημιούργησε, έκανε αυτά που έκανε, είδε και από είδε, πήρε το νοματιόν της, έχει φύγει από εδώ, έχει φύγει από παντού, ειδικά αυτούς τους ψιλομαύρους καιρούς και δεν βλέπω να έρχεται σύντομα ή θα έρθει αν έχει μεσολαβήσει ένα τεράστιο γεγονός. Στέφανος Κασελάκης από την ίδρυση του κόμματος, όχι την αναγγελία ίδρυσης κόμματος και του ονόματος το οποίο είναι κίνημα Νέας Δημοκρατίας. Το φτιάξαμε εμείς γιατί έλειπε κάτι. Κιδί, αν είναι τα αρχικά, δεν ξέρω αν θα έχει αρχικά, μπορεί να μην έχει γιατί λέει και το πλεύση ελευθερίας δεν έχει αρχικά. Οπότε δεν θα έχει μάλλον και αυτό. Και ακούσαμε εδώ να προσδιορίζεται λίγο πιο αριστερά από τα αριστερά, λίγο πιο κέντρο από το κέντρο, μπέρδεμα γενικότερα. Βγαίνουν και οι βουλευτές που στηρίζουν το Στέφανο Κασελάκη να τοποθετηθούν, να προσδιοριστούν και τα μπερδεύουν και αυτοί, όπως είναι ο κύριος, ένας από αυτούς, ο Αλέξανδρος Αυλονίτης. Δεν καταλάβαμε πολιτικά που τάσεστε, γιατί άκουσα πολύ κέντρο και πολύ αριστερά. Πιο αριστερά λέει την αριστερά, πιο κέντρο από το κέντρο. Τι σημαίνει αυτό? Εμένα βάλτε με στο πιο αριστερά από τους αριστερούς. Γελάει ο κόσμος όλος. Εγώ είμαι γέννημα και θρέμα του Χαρίλαου Φλωράκη. Παπάρα Τσέγκο. Μεταπίδησε, έμεινα στο χώρο της αριστεράς στην αυτοδιοίκηση επί πολλά χρόνια. Τώρα είμαι ο εαυτός μου και ό,τι έχω κληρονομήσει και ό,τι έχω αποκτήσει με τους αγώνες μου στην τοπική αυτοδιοίκηση και στο πανεπιστήμιο. Κίνημα Δημοκρατίας! Της νέας δημοκρατίας μας! Εγώ είμαι γέννημα και θρέμα του Χαρίλαου Φλωράκη. Αλήθεια, έψαχναν πολλοί να βρουν αυτό το φιντάνι. Και από το Φλωράκη που είναι γέννημα και θρέμα, πώς κατήντησε και κατέληξε στον Κασελάκη? Είναι μια ωραία συζήτηση κάποια στιγμή με αυτούς τους τύπους που αισθάνονται την ανάγκη να αναφέρουν από πού ξεκίνησαν, όταν συνήθως αυτό το ξεκίνημα είναι το κουκουέ ή κνέ ή δεν ξέρω εγώ δεκαετίες πίσω. Θα έχει ενδιαφέρον μια συζήτηση ποια ακριβώς είναι η διαδρομή, τι έγινε στον εγκέφαλο, στα βιώματα, στα συναισθήματα, τι μεταλλάξεις υπήρχαν, τι ακριβώς συνέβη και από εκεί έφτασαν εδώ. Γιατί είναι εντελώς διαμετρικά αντίθετο το ένα με το άλλο. Και με το ίδιο πάθος, φαντάζομαι, που τότε δηλώναν αυτό που δηλώναν, τώρα δηλώνουν το καινούριο, το οποίο είναι Κασελάκης. Και ο οποίος προσδιορίζεται λίγο πιο αριστερά, λίγο πιο κέντρο από το κέντρο και λίγο πιο αριστερά από την αριστερά, αλλά είναι ένα προσωπικό, προσωποπαγές, εγωπαθές κόμμα και τίποτε άλλο. Έχει μόνο αρχηγό, δεν έχει τίποτε άλλο. Και ένα κτίριο και ένα όνομα. Δεν έχει τίποτα απολύτως. Και ένα λαό, μια θολούρα γενικότερη, ο οποίος λαός θα πρέπει να πάρει στα χέρια του αυτό το κίνημα. Χτες όμως είχαμε και εκλογές, δεν βγήκε ο Πολάκης που εμείς εδώ στηρίζαμε. Ήρθε δεύτερος, έχει το μισό κόμμα, όπως λέει ο ίδιος, και δεν βγήκε και ο Γκλέτσος. Πολύ άσχημη εξέλιξη αυτή για το πολιτικό σκηνικό γενικότερα. Βγήκε όμως ο Φάμελος. Πολύ εθαρρυντικό αυτό για το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Έχουν αλλάξει όλα από χτες, να έχει ήλιο. Και χτες βέβαια είχε, αλλά είχε λίγο κρύο, σήμερα είναι καλύτερα. Και βγαίνει ο Ραγκούσης και πρέπει τώρα να πανηγυρίσει και ο Ραγκούσης για όλα αυτά που γίνανε στον εναπομείναντα ΣΥΡΙΖΑ. Και βγαίνει και χαρακτηρίζει τον Φάμελο προπονητή. Αλίμονο εάν όλοι, με πρώτους και καλύτερους υποψήφους προέδρους και στη συνέχεια όλους εμάς, δεν δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για να αποκατασταθεί αυτή η ενότητα. Μπορεί πρακτικά κάτι τέτοιο να γίνει. Βεβαίως μπορεί να γίνει. Αν λειτουργήσουμε σαν ομάδα. Η Μοσχούλα βράζει πατσά. Πατσά! Που θα έχουμε και τον προπονητή και αρχηγό, κ. Φάμελος, που θα είναι. Πιθαλούρη σε παντίνα! Κατσιγανιάρη τραγή! Μουσκαρέ! Θα έχουμε και το αριστερό εξτρέμ που θα είναι ο Παύλος Πολάκης. Κατσιγανιάρη τραγή! Μουσκαρέ! Θα έχουμε και τις υπόλοιπες θέσεις. Μουσκαρέ! Πρόεδρε! Σε αυτές τις εκλογές η μεγάλη συμμετοχή αλλά και οι νέες εγγραφές έδειξαν πρώτα απ' όλα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι εδώ και είναι όρθιος. Έλαβε φόρα! Είναι ο πρόεδρος. Ο νέος πρόεδρος, ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος στα μάτια του Γιάννη Ραγκούση είναι ο προπονητής. Είναι μια καλή μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Καταιγίδα. Είναι μια καλή μέρα για την Προοδευτική Συμμαχία. Είναι μια καλή μέρα για την αριστερά. Είναι μια καλή μέρα για την προοδευτική παράταξη. Πώς σου φαίνονται οι μπάμιες, παλικάρι μου? Οι εκλογές για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αποτελούν για τη χώρα μας ένα μεγάλο δημοκρατικό γεγονός. Άντε στην υγειά μας. Και αφήνουν ένα σημαντικό αποτύπωμα στην ελληνική πολιτική σκηνή και δίνουν και ένα παράδειγμα το οποίο πιστεύω θα έχει πολλούς αποδέκτες και θα έχει και πολύ καλή και σημαντική συνέχεια. Βέφτε τελευταίων ασπασμών. Σε αυτές τις εκλογές η μεγάλη συμμετοχή αλλά και οι νέες εγγραφές έδειξαν πρώτα απ' όλα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι εδώ και είναι όρθιος. Επιτέλους, είναι όρθιο το κόμμα, δεν είχε πέσει όπως όλοι βλέπαμε, νιώθαμε, πιστεύαμε, είναι όρθιο, αποκαμωμένο, έχουν φύγει κάποιοι πέρυσι, κάποιοι άλλοι φύγανε φέτος, έχουν παραμείνει υπόλοιποι και τώρα είναι όρθιος, έχει προπονητή, έχει αριστερό μπακ, εξτρέμ, πως τον χαρακτήρισε το Μούσχαρο, όπως λέει ο προπονητής από μια παλιά διαφήμιση, μια πολύ ωραία διαφήμιση που κάποιος έκανε εκεί τον προπονητή και τον βγάζαν έξω, νομίζω μιμείται τον Αναστόπουλο, αν δεν κάνω λάθος, αν και θυμάμαι καλά, είναι και παλιά όλα αυτά. Εμείς οι νεότεροι δεν μπορούμε να τα συγκρατήσουμε. Να κρατήσουμε το πολύ βασικό ότι είναι όρθιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Το είπε ο Φάμελος, το είπε και ο Μούσχαρος. Η συμμετοχή των μελών και φίλων του ΣΥΡΙΖΑ, του δημοκρατικού κόσμου, που ήρθε σήμερα στις κάλπες για να εκλέξει πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν η καλύτερη απάντηση σε όλους αυτούς που κράτησε το ΣΥΡΙΖΑ όρθιο. Κεραμιδαριό το έχει κάνει. Και έδωσε το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, ήταν, είναι και αποτελεί την απάντηση απέναντι στη νεοφιλελεύθερη λέλαπα και το μητσοτακικό παρακράτος. Και δεύτερον, γιατί μου φέρνουν φαγούρα και αυτά τα πίπουλα. Τι διάολο μωρικό τόψιδες έχουνε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η δύναμη η οποία μπορεί να είναι η αξιωματική αντιπολίτευση αυτής της χώρας και η αυριανή κυβερνόσα δύναμη. Τι διάολο μωρικοτόψιδες έχουνε. Με κοτόψυρες η άνευ, είναι η κυβερνόσα αυριανή δύναμη. Είναι ο Παύλος Πολάκης που τα λέει αυτά και μίλησε για ενότητα, όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Μιλάνε για ενότητα, όλοι μαζί θα πάμε. Αυτά κρατάνε κανένα δίωρο. Μετά αρχίζουν πάλι οι ίντριγκες, παρασκήνια, οι διάδρομοι, οι όροφοι των γραφείων των κομματικών, τα μίση και τα πάθη. Αυτό φάνηκε ούτε καν στο δίωρο χτες. Όταν ο Πολάκης, κάνοντας τη δήλωση αναγνώρισης νίκης του Φάμελου, να το πούμε έτσι, μίλησε για τον εαυτό του και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι εκπροσωπεί το μισό ΣΥΡΙΖΑ. Ο κόσμος αποφάσισε, αυτά τα οποία λέω εγώ δεν είναι πλειοψηφικά, αλλά είναι ο μισός ΣΥΡΙΖΑ. Και εσύ δεν έπιανες τα τέτοια σου. Θεωρώ ότι η ισχύς είναι εν τη ενώση, δεν χρειαζόμαστε άλλο διχασμό, δεν χρειαζόμαστε άλλη τοξικότητα. Αυτά τα οποία λέω εγώ δεν είναι πλειοψηφικά, αλλά είναι ο μισός ΣΥΡΙΖΑ. Κατσιγανιάρη τραγή, μουσκαρέ! Κατά τα άλλα δεν χρειαζόμαστε διχασμούς, αλλά εγώ είμαι ο μισός ΣΥΡΙΖΑ, μόνο εγώ. Παλιά ήταν μόνος του και μας είχε όλους. Τώρα και το μισός ΣΥΡΙΖΑ μαζί, φαντάζομαι μας έχουν όλους και αυτοί του μισού ΣΥΡΙΖΑ. Ο άλλος μισός έβγαλε το Φάμελο και λίγο Γκλέτσο τελευταίο και λίγο Φαραντούρη. Τέτοια προσπάθεια, τόση προσπάθεια, τόσο τέτοιο βαρετό debate και να πάνε όλα στράφη, να ξαναβγεί πάλι ο Φάμελος. Ελπίζουμε πάρα πολλά από την κεντροαριστερά, το έχετε καταλάβει, είμαστε εδώ της κεντροαριστεράς. Έχει δώσει τον τόπο, μπορεί να δώσει πάρα πολλά, διαφέρει κάθετα από την κέντρο δεξιά. Και διαφέρει και με τους υπόλοιπους και από την αριστερά, την κυβερνώσα εδώ. Τα ίδια εφαρμόζουν ότι η βγή από τις Βρυξέλλες, είτε είναι κεντροδεξή, είτε είναι κεντροαριστερή, είτε είναι αριστερή. Απλά υπάρχουν διαχωρισμοί γιατί πρέπει να υπάρχουν και οι ίδιοι να καταλαμβάνουν κάποιες θέσεις και να έχει και μια έτσι ψευδαίσθηση, μια αυταπάτη ο ελληνικός λαός ότι ψηφίζει κάτι διαφορετικό. Που όταν όμως έρθει στην κυβέρνηση εφαρμόζει ακριβώς το ίδιο. Όσο είναι στην αντιπολίτευση και πριν τις εκλογές, λέγονται διάφορα, διαχωρίζονται με κάποιο τρόπο, αλλά μετά όλοι επειδή εκβιάζονται και επειδή είμαστε στην Ευρώπη και τι να κάνουμε, να βγούμε και να μείνουμε χωρίς Ευρώπη, εφαρμόζουν όλοι ακριβώς το ίδιο. Θα μπορούσε δηλαδή να γίνει με μια διαδικασία άλλη, να έχουμε μια κυβέρνηση όλων αυτών, άξια παιδιά είναι, χρήσιμοι, ικανοί όλοι, άριστοι όλοι, θα έλεγα εγώ, δεν είναι μόνο ετούτοι, και οι προηγούμενοι ήταν άριστοι και οι προπροηγούμενοι, και να γλιτώσουμε την πολλή βαβούρα και κάποια χρήματα ίσως. Ξεχωρίζει βέβαια το ΚΚΕ σε αυτά και για ποιον όμως λόγο τώρα ξεχωρίζει το ΚΚΕ θα ακούσουμε από τους πρωινούς Άρη Πορτοσάλτε και Δημήτρη Οικονόμου. Δεν απορώ γιατί το ΚΚΕ τι θεωρεί θεματοφύλακας του σταλινισμού, το ξέρουμε. Είναι στη Ρωσία. Αλλά είναι θεματοφύλακας και του πουτινισμού το ΚΚΕ. Είπαμε, εντάξει. Αλλά δεν το κρύβει ότι στηρίζει τη Ρωσία, Αλλά δεν το κρύβει ότι στηρίζει τη Ρωσία, Έχει κάνει συνέδριο το ΚΚΕ, πρόσφατα συνέδριο που ήταν υπέρ της Ρωσίας του Πούτιν. Το έχουν πει. Κάθε μέρα ο ριζοσπάστης στο πρωτοσέλιδο λέει πρέπει ο Πούτιν να σφάξει όλους τους Ουκρανούς, να πάρει τη μισή και παραπάνω την έχει πάρει, την υπόλοιπη Ουκρανία. Εννοείται στηρίζει το ΚΚΕ, τον Πούτιν και τη σημερινή Ρωσία. Εδώ είναι οι συνάδελφοι που προφανώς και πρέπει και καταλαβαίνει κάποιος για να είναι στο δημόσιο λόγο και να έχουν καθημερινό βήμα ότι ξέρουν τα βασικά. Τα βασικά από ό,τι φαίνεται δεν τα γνωρίζουν. Όχι, δεν είναι, δεν κάνουν δουλειά, θα πούνε κάποιοι επίτηδες το κάνουν. Όχι, δεν τα γνωρίζουν, είμαι σίγουρος δεν τα γνωρίζουν. Είναι χειρότερο, είναι άγνοια. Γιατί αν ήξεραν τα βασικά του τι λέει το κάθε κόμμα, τι σημαίνει κεντροαριστερά, αυτές τις παπάντζες που ακούμε, τι σημαίνει κεντροδεξιά, τι σημαίνει ο κάθε ιδεολογικός χώρος. Θα ξέρουν ότι το ΚΚΕ είναι κατά των υπεριαλιστικών, όπως το λένε και το επαναλαμβάνω συνεχώς, χωρών. Μια από αυτές, η νούμερο 2 του πλανήτη, είναι η Ρωσία. Ή η νούμερο 3, ανάλογα. Κίνα, υπεριαλιστική δύναμη. Ας έχει σφυροδρέπανο στο σήμα της. Ας έχει κομμουνιστικά συνέδρια, ας τα έχει όλα αυτά. Είναι μια μεγάλη υπεριαλιστική, καπιταλιστική δύναμη και χώρα. Το ίδιο και η Αμερική, δεν το συζητάμε. Το ίδιο και η Ρωσία. Επειδή κάποτε ήταν Σοβιετική Ένωση, με άλλο οικονομικό πλαίσιο, άλλο κοινωνικό πλαίσιο, άλλες καταστάσεις. Που τότε ναι, ήταν φιλικά προσκύμενο, στήριζε, πείτε ό,τι θέλετε, βάλτε ό,τι ρήμα θέλετε. Τώρα πια δεν ισχύει αυτό. Δεν υπάρχει Σοβιετική Ένωση. Έχει καταρρεύσει ή ανατραπεί, διαλέγεται την όποια εκδοχή. Από το 89 και μετά, το 90 και μετά. Οπότε δεν γίνεται να στηρίζει ένα κόμμα που δηλώνει αριστερό, έτσι όπως το ξέρουμε στην Ελλάδα, μασίφ και όχι διάφανο, πολύ συμπαγείς απόψεις να στηρίζει μια καπιταλιστική από τις μεγαλύτερες χώρες. Η λογική το λέει αυτό. Και δεν έχει σημασία, δεν είναι πρόβλημα εδώ αν θα αποδώσει το ρόπορτο σάλτο ή οικονόμου κάτι, μια ρετσινιά στο κουκουέ. Δεν κολλάει έτσι κι αλλιώς. Το θέμα είναι για τους ίδιους που λένε κάτι που είναι εντελώς ανεδαφικό και ανόητο. Και όποιος λέει τέτοια είναι πραγματικά ανόητος, γιατί μπορείς να πεις για το κουκουέ 15 άλλα πράγματα. Όταν λες κάτι που δεν ισχύει, χάνεις εσύ το δίκιο σου. Αυτό το ισχύει βέβαια σε όλες τις περιπτώσεις, όχι μόνο στην περίπτωση κουκουέ, ότι στηρίζει την Ρωσία από πέρυσι, από πρόπερσι. Παίζει αυτό το σενάριο με τον πόλεμο, επειδή είχαν κάνει μια πορεία και προς την Αμερικάνικη πρεσβεία, η οποία μέσω ΝΑΤΟ πίεζε συνεχώς στη Ρωσία, και προς τη Ρωσία που ξεκίνησε τον πόλεμο. Και όλο αυτό το θεώρησαν ως ξεκάρφωμα, άλοθη, ξέπλυμα της Ρωσίας. Δεν βγαίνει από το μυαλό τους, δεν πειράζει, είναι ωραίο έτσι που το λένε, διασκεδάζουμε και πάμε παραπέρα. Ποιο είναι το παραπέρα? Ότι αν έχεις καταράκτη, δεν πεθαίνεις, αλλά δεν θα χειρουργηθείς κιόλας. Ο γιατρός κάνει μια αξιολόγηση ιατρική. Ο γιατρός θα κάνει δηλαδή λίστα ημερολογιακή. Δεν μιλάμε για τα δωρεάν. Θα μετά στα δωρεάν. Κάνει μια ιατρική αξιολόγηση. Ό,τι είναι επικείμενη τη ζωή πάει αμέσως και χειρουργείται. Αυτά δεν είναι στη λίστα της αναμονής. Στη λίστα δεν είναι χειρουργία επικείμενη για τη ζωή του ανθρώπου. Όταν λέμε έχουμε αναμονή για χειρουργία, μιλάμε για χειρουργικές παθήσεις. Για παθήσεις που η χειρουργική του επέμβαση μπορεί και να περιμένει χωρίς να κινδυνεύσει η ζωή σου. Τον καταράκτη, για παράδειγμα, δεν μπορεί κάποιος να έχει δυσμενή μεταβολή. Δυσμενή έχει, αλλά δεν θα πεθάνει. Μπράβο! Δεν πεθαίνεις από καταράκτη. Σωστό είναι αυτό. Δεν πεθαίνεις επίσης αν έχεις ένα πόνο στο χέρι, στον ώμο, αρθροσκόπηση, αν χρειάζεσαι. Μπορείς να περιμένεις 7 χρόνια. Τώρα, τι θα έχει γίνει στα 7 χρόνια αν έχεις τον πόνο στον ώμο ή στο μυρό ή δεν ξέρω εγώ στο γόνατο. Πώς ζεις αυτά τα 7 χρόνια που όμως δεν θα έχεις πεθάνει και ήταν καλύτερα να έχεις πεθάνει για να μην πονάς καθημερινά. Δεν μας απασχολεί. Εδώ είναι υπουργός υγείας και μας διαβεβαίνουν ότι δεν πεθαίνει κάποιος ακόμη και αν περιμένει 5, 2, 3, 5 μέχρι και 7 χρόνια όπως συμβαίνει με τον καταράκτη. Από όλα αυτά τα χρόνια έχω μαζευτεί 100.000 αναμονές. Είναι πραγματικός αριθμός. Ναι, πραγματικός. Μιλάμε για 100.000. Με τι μεγαλύτερο χρόνο αναμονής? 7 χρόνια. 7 χρόνια. Υπάρχει 7 χρόνια. Για τέτοιες παθήσεις, για παράδειγμα, καταράκτη. Ναι, υπάρχει άλλο δεν θα βλέπει πια. Δεν θα βλέπει πια αυτός ο άνθρωπος. Ξαναλέω. Αυτό είναι εντάξει, μια μεμονωμένη περίπτωση. Δεν θα βλέπει πια αυτός ο άνθρωπος. Ξαναλέω. Αυτό είναι εντάξει, μια μεμονωμένη περίπτωση. Εντάξει, δεν θα βλέπει ένας, θα τυφλωθεί ένας άνθρωπος. Και θα το κάνουμε θέμα τώρα όλο αυτό. Θα χαλάσουμε την όμορφη εικόνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο καλπάζει, είναι πιο πρώτο από τα υπερπρώτα της Ευρώπης. Τους έχουμε σκίσει όλους. Θα περιμένει 7 χρόνια. Ξεκινάει ο καταράκτης τον πρώτο χρόνο, λίγο θολά. Μετά μπαίνει αυτή η κουρτίνα, δεν βλέπεις τίποτα. Στα 7 χρόνια κουτουλάς τα αντικείμενα, κοίτα πάντα όλα. Μπερδεύεις πόρτες, παράθυρα, σκάλες, ασανσέρ. Όμως δεν θα έχεις πεθάνει. Αυτό είναι το σημαντικό, να κρατήσουμε τη δήλωση του Υπουργού, τη διαβεβαίωση του Υπουργού. Ότι μπορεί να αργούν όλες αυτές οι διαδικασίες, αλλά δεν πεθαίνεις. Υποφέρεις, τρελά υποφέρεις, δεν βλέπεις, δεν περπατάς, δεν, αλλά όμως ζεις. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αυτή η κυβέρνηση σου εξασφαλίζει τη ζωή, όχι με τις καλύτερους όρους, αλλά είναι υπερτιμημένοι οι καλύτεροι όροι. Δεν θα πεθάνεις. Απλά μόνο υπάρχεις. Ανασένεις και αντιλαμβάνεσαι, μάλλον, πράγματα και καταστάσεις. Αυτοί που θα βλέπουν και αυτοί που θα νιώθουν. Θα πρέπει να πάρουν όχι, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ πια, είναι το κίνημα της Νέας Δημοκρατίας στα χέρια τους. Το κίνημα δημοκρατίας της Νέας Δημοκρατίας μας είναι δικό σας κίνημα. Γεννήθηκε στον δρόμο των αποκλεισμένων έξω από μία πόρτα. Άνοιξε πόρτα, άνοιξε καταραμένη πόρτα. Γεννήθηκε στις καρδιές των αποφασισμένων, πάρτε το στα χέρια σας. Και εσύ δεν έπιανες τα τέτοια σου. Φροντίστε το, μεγαλώστε το. Το κίνημα δημοκρατίας της Νέας Δημοκρατίας μας είναι η ιστορία που γράφουν οι πολλοί όταν σπάνε τον τοίχο που τους έκτισαν οι λίγοι. Άνοιξε, άνοιξε καταραμένη πόρτα. Είναι δικό σας κίνημα. Γεννήθηκε στον δρόμο των αποκλεισμένων έξω από μία πόρτα. Άνοιξε να περάσω. Ανοίξε. Έχετε δρόμο να περάσουμε! Στην πάντα! Στην πάντα! Αν δεν την ξεμαλιάσω, θα ζεδίσω μες στο πυρέτο. Πάρτε το στα χέρια σας! Χέρια σε πόρτα να διαβώ. Κίνημα Δημοκρατίας! Της νέας δημοκρατίας μας! Χάνω τα γνώρι, τα κρυβώ. Είμαι ο Στέφανος, σκέτο. Το αγόρι το ακριβό. Είναι ο Στέφανος, ο Σκέτος και Κασελάκης. Έχει 2-3 επίθετα, όπως λέμε, Λούφα, Στανάλιας και τα λοιπά. Έτσι είναι και ο Στέφανος, ο δικός μας που επειδή βρήκε κλειστή την πόρτα, τον είχαν κλείσει άλλοι, έκανε το κίνημα της Νέας Δημοκρατίας και προχωράμε ακάθεκτοι, γιατί είναι λίγο πιο αριστερός και λίγο πιο κεντρός από τα υπάρχοντα αριστερά και κεντρό, τα οποία υπάρχονται επίσης είναι πιο αριστερά από τα αριστερά, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι λανσαριζόταν. Είναι και η πλεύση Ελευθερίας που είναι επίσης πιο αριστερή και πολύ κεντρώα. Γενικώς στο συγκεκριμένο χώρο έχει έναν συνωστισμό πάρα πολύ μεγάλο, όπως οι σαρδέλες μέσα στην κονσέρβα. Όλοι αυτοί είναι κεντροαριστερή κονσέρβα, χρήσιμη για συγκεκριμένες χρήσεις. Να γυρίσουμε λίγο στον Υπουργό Υγείας, ο οποίος αφού μας καθησύχασε και μας διαβεβαίωσε ότι δεν πεθαίνεις από πολλά πράγματα, αλλά θα ζεις για πάρα πολλά χρόνια με τις παθήσεις που υπάρχουν και έχει ο άνθρωπος. Μιλάει και για τους λατζέριδες, είναι το αγαπημένο του, το είχε πει και στα αγγλικά, τώρα το είπε και στα ελληνικά και έβγαλε ένα συμπέρασμα για αυτούς που πεινάνε και δεν δουλεύουν και για αυτούς που δουλεύουν και δεν πεινάνε. Πιστεύω ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των διεθνών δικτών που διαβάζεται, ναι, επειδή μετά είναι μόνο το άσπρο χρήμα και στην Ελλάδα το μαύρο χρήμα παραμένει αναλογικά περισσότερο από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι με μία διάθλαση. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν έχεις παρανομή. Αλλιώς δεν μπορεί να εξηγηθεί, ναι, για ποιο λόγο, για παράδειγμα, ενώ έχουμε σταθερά μία ενεργία από τις υψηλότερες, πολύ καλύτερα από πριν, ναι, αλλά παραμένω από τις υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν ψάχνεις να βρεις εστιατόριο, μάγειρα, σερβιτόρο, λατζέρι. Δεν βρεις κανένα. Δεν μπορείς. Και έχουν λεφτά, ας πούμε. Και δεν τους ενδιαφέρει. Ένας που πεινάει, Άγγι μου, ένας που πεινάει θα πάει, πάει να δουλέψει. Για να μην πάει να δουλέψει, δεν πεινάει. Για να μην πάει να δουλέψει, δεν πεινάει. Also, to be very honest, we have a problem to just technical jobs. Problems, eh? Προβλήματα, καταλάβατε. Τόση κίνηση εγώ βοηθάω, επειδή μιλάω από τα αγγλικά. I mean, you want to open a restaurant in Greece now, the top first thing that you cannot find is, I don't know what is the English word, lageris, we say it. Yes, yeah, buffet is here, yes. If someone knows the English words, okay. What do they do? They fix the things in the cuisine of a restaurant. Λατζέρις, we say it. Κίνημα Δημοκρατίας! Της νέας δημοκρατίας μας! Λατζέρις, we say it. Λατζέρις. Για τους λατζέριδες λοιπόν. Οπότε κανείς δεν πεινάει, γιατί αν πείναγε θα δούλευε. Έχει έναν συλλογισμό από τους γνωστούς συλλογισμούς, τους αφοριστικούς, οι οποίοι πιάνουν σε μεγάλη μερίδα από ό,τι βλέπουμε ψηφοφόρων του συγκεκριμένου κέντροδεξιού, δεξιού σκέτο, ακροδεξιού κόμματος. Έχουμε μπερδευτεί λίγο. Ή λίγο πιο κέντρο από το κέντρο και πολύ πιο δεξιό από τη δεξιά. Γιατί έχουν γίνει ετεροπροσδιορισμοί και οι προσδιορισμοί λίγο πολύπλοκοι στις μέρες μας. 2-11-10-80-8-80, αν θέλετε να τα ξεκαθαρίσετε, σας περιμένει εκεί, τα ξέρει όλα αυτά, αποχρώσεις, ιδεολογικά υπόβαθρα, όλα, και θα σας απαντήσει και λύσει όλες τις απορίες. radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού, το βλέπω εγώ εδώ ότι στέλνετε. Ο Δημήτρης Κύρικος ρυθμίζει τον ήχο, πρώτο μέρος του λαού, και εδώ είμαστε.